Middernacht, het begin van vrijdag 5 augustus, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft een akkoord bereikt met de vakbond over een loonsverhoging voor het grondpersoneel. Daarmee zijn verdere acties van de baan. Het grondpersoneel krijgt een loonsverhoging van minstens €325 per maand en daarna nog eens 2,5% in 3 stappen. Er werd al sinds eind juni onderhandeld. Vorige week staakte het grondpersoneel, waardoor ruim 1000 vluchten geschrapt moesten worden. En dat kostte Lufthansa zo'n €35 miljoen. De 2 vrouwen, een moeder en een dochter, die werden gevonden onderaan een viaduct op de N18 bij Haaksbergen, waren geen slachtoffers van een ongeluk, maar zijn met opzet naar beneden gesprongen. Ze werden in de nacht van zondag op maandag gevonden. De dochter verklaarde volgens RTV Oost dat zij en haar moeder hadden besloten een eind aan hun leven te maken. Haar moeder overleefde de val niet. Amerika heeft de uitbraak van apenpokken uitgeroepen tot nationale noodtoestand. De Amerikaanse overheid hoopt daarmee het bewustzijn over het virus te vergroten en extra geld vrij te maken om verdere verspreiding tegen te gaan. Eerder riepen de staten New York, Californië en Illinois ook al de noodtoestand uit vanwege apenpokken. Sinds mei zijn er in de VS ruim 6600 gevallen van apenpokken vastgesteld. In de voorronde van de Conference League heeft AZ verloren van het Schotse Dundee United. De club uit Alkmaar ging in Schotland met 1-0 onderuit. Volgende week donderdag is de return in Alkmaar. Eerder op de avond speelde FC Twente tegen het Servische Tsukaritski. De club uit Enschede won met 3-1. Het weer. In het zuidoosten nog wat buien, mogelijk met onweer. Het koelt vannacht af naar 14 tot 17 graden. Morgen een mix van wolkenvelden en zon. Later kan in het noorden en westen een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. 607 dagen zat mijn gast komend uur gevangen in een hok van 1 bij 3 meter ongeveer. Hij kon alleen naar de wc, begeleid door mannen met bivakmutsen die hem onder schot hielden met kalasjnikovs. Lange periodes had hij geen enkele afleiding van zijn gedachten. Geen boek, geen tv, geen radio. Hij leefde tussen hoop en vrees, tussen dood en leven. En vaak dacht hij dat hij er niet levend uit zou komen. Dat is allemaal inmiddels zo'n 20 jaar geleden. De bevrijding van Arjen Erkel destijds was de opening van alle kranten, alle journaals. En maandenlang leefde heel Nederland mee. Dat kon hij allemaal niet weten, natuurlijk. Arjen Erkel, medewerker van Artsen zonder Grenzen, in 2002 ontvoerd door islamitische rebellen in Dagestan. Ze wilden los geld. Op het reizend theaterfestival De Parade brengt Erkel nu een indrukwekkende voorstelling, Erkels Hoop. En dat doet hij samen met Jan Wilm, die gitaar heeft gespeeld bij Normaal. Normaal is geen toeval, het is geen onbelangrijk detail, want Erkel zong in zijn cel oerend hard om zijn gedachten af te leiden. Het had zomaar gekund dat Erkel zwaar getraumatiseerd tevoorschijn was gekomen uit dit alles. Maar in de voorstelling blijkt dat Erkel nuchter is, humoristisch. Hij heeft lessen geleerd die ook in minder extreme omstandigheden voor anderen bruikbaar zullen blijken. Arjen Erkel werd geboren in 1970 en hij komt uit Rotterdam. Arjen, welkom. Dankjewel, Pieter. Wat leuk dat je er bent. Ja, mooie intro. Ja, het is natuurlijk al lang geleden. Dus je zou zeggen, de scherpe randjes zijn er wel vanaf van dit verhaal nu. Ja, zeker. Ik ben altijd blij geweest dat ik al vanaf moment 1 makkelijk over het verhaal kon praten. En dat het me nooit in de weg heeft gezeten. Wel een klein beetje natuurlijk, dat ik dacht van, ja, heb ik die herinneringen nu nodig? En waarom komen deze herinneringen elke keer naar boven over die ontvoering? Het eerste jaar na mijn ontvoering had ik altijd herinneringen die eerst met die ontvoering van doen hadden. En dan pas andere leuke herinneringen. Maar nu, nu heb ik ze nog wel eens, maar veel minder. Komt het nog wel eens boven? Zijn er nog wel eens momenten dat je jezelf betrapt op vrees of angst of reacties die daarmee te maken hebben? Nee, geen vrees en angst, maar wel gewoon, als ik op het toilet zit. Jij zei het net, ik werd onder schot gehouden toen ik naar het toilet ging, daar de eerste 6-7 maanden. Ja, dan denk ik wel eens, wat fijn dat ik in mijn eentje hier dat op het toilet zit. Dat niemand meekijkt. Ja. Of als ik nu, ik heb cola. Ik had daar een keer onwijze ruzie met een gast en die ging het toen goed maken. En die vroeg aan mij, wat kan ik voor je meenemen uit de winkel? Want vanavond ga ik naar de winkel, naar zo'n supermarktje. Ik zei, Dat was dan 19 maanden en ik had echt nooit chips gehad of geen Nutella of gewoon iets lekkers. Ik denk, ja, wat kan die gast ook voor me meenemen? Want wat zouden ze hebben? Ja, en ik kan wel bier bestellen, maar een radicale moslim neemt geen biertje. Dus ik dacht, nou, lijkt me zo lekker om een Coca-Cola mee te nemen. En ik was 20 kilo afgevallen. En hij zei, nou, ik neem het mee. Dus ik zat de hele dag te wachten tot die man aan zou kloppen en mij dat, ja, blikje cola zou geven, Coca-Cola zou geven. En toen klopte die aan en had die Pepsi Light meegenomen, weet je wel. Dus als ik dan... Ja, net het verkeerde. Echt het verkeerde merk, weet je wel. En ook nog Light, terwijl ik al 20 kilo was afgevallen. Dus ik denk, ja, dus soms als ik cola drink, dan denk ik, ja, wat lekker dat ik nou gewoon cola kan bestellen. Dus het komt te pas en te onpas, maar dat zijn dan, ja, ik noem dat dan eventjes, ja, wat lichte herinneringen, maar het is nooit... Maar dat is heel positief wat je vertelt. Het is, ik had iets niet, of ik mocht iets niet, of ik kon iets niet. Ja, een beperking nu wel. En nu wel. Ja, dus het is altijd heel een soort dankbaarheid van... Ja, wees blij dat je het nu wel kan. En eigenlijk is het altijd zo gegaan. En heel veel mensen vragen dan... Ja, heb je niet een enorme klap daarna gekregen? Maar nee, ja, de ellende was daar. En dan kom je in Nederland. En ja, sommige mensen klagen. Maar voor mij was het echt wel weer de hemel op aarde natuurlijk. Had ook anders kunnen zijn. Je had ook met vrees vrij kunnen komen. Ja. Of dat je bij... Elke auto die langzaam rijdt naast jou, dat je hartkloppingen krijgt. Allerlei responsen zijn. Nee, is zo hoor. Mijn vader en de politie die hadden op dag 1, ook toen ik weer echt in mijn eigen huis ging wonen, gevraagd van, wil je zo'n politiehokje voor je? En die hou je dan de buurt in de gaten. En ik dacht, ja, weet je, ik kan wel meegaan doen in die overbezorgdheid, hè, noemde ik dat ook. En toen vroeg je, ja, wat gebeurt er dan als je... Als de politie je niet meer ziet, hè, om de hoek, ja, dan kan er van alles en nog wat gebeuren. Dus het is ook vaak een soort schijnveiligheid. Maar ja, ik landde op 16 en ik dacht van, ja, ik ga niet die, ja, nu de soort slachtoffer uithangen. Van, ik ga morgen niet naar de sociale dienst om mijn hand op te houden. Ik heb daar, ja, mijn kracht, ja, of ik heb daar overleefd. Hè, dus die kracht die ik daar had, die kan ik hier hopelijk ook inzetten. En gelukkig heeft mijn systeem dat overgenomen. Want dat had heus al mis kunnen gaan natuurlijk. Maar dat stond je zelf niet toe. En ja, het was ook niet Dagestan waar je thuis kwam. Dus nee, de politie hoeft ook niet te waken voor de rebellen, nee, want die zijn er niet. Nee, en ik had hun geen kwaad gedaan. Ik had niet iemand vermoord daar, dat ze nog even bloed raak kwamen halen. En ik wist ook niks over hun te vertellen. Dus ik kon ze ook geen kwaad doen eigenlijk. Het moment dat het begon, want je gaat er naartoe namens Artsen zonder Grenzen. Ja. Je leidt daar een project in Dagestan. Daar waren meer ontvoeringen geweest. Dus je was wel bewust van risico's. Ja, zeker hoor. Je had training gehad en dat soort dingen. Ja, we wisten dat een hele gevaarlijke situatie was. Zeker in Tsjetsjenië. Wij dachten dat Tsjetsjenië nog gevaarlijker was. Een jaar voor mijn ontvoering was er een andere man van Artsen zonder Grenzen ontvoerd. Dus we hadden ook gewoon curfew, of noem je dat, avondklok. En richtlijnen van hoe je moest gedragen. Niet alleen over straat, altijd in eigen auto. Juist geen t-shirts met Artsen zonder Grenzen. Geen Want dat is internationale gemeenschap, dus dan ben je een prijs. Ja, dat was daar wel duidelijk. Hè, want het is een soort clan-maatschappij. En nou ja, als hulpverlener hoor je niet bij een clan. Dus is het makkelijker om jou te ontvoeren. Want dan, ja, krijg je niet heel die clan tegen je. Toen werd mijn auto tegengehouden. Ik zat in de auto. Ik was bij mijn verloofde geweest, bij de familie, schoonfamilie. Die dame kende ik al uit voorgaande jaren. En die woonde daar gewoon? Ja, die woonde gewoon in de buitenwijk van Magartskala. Dat is de hoofdstad van Dagestan. Dus wij gingen gewoon netjes voor het donker naar huis. Want ja, het idee was dat je donker, gevaarlijk, dat je dan thuis zit. En toen werd de auto tegengehouden. En eerst dachten we, ja, het is aan de hand. Het is wel een beetje raar. En toen stapten de drie mannen uit. Of die kwamen van achter de auto, denk ik, tevoorschijn. Met getrokken pistool. En die kwamen heel langzaam, maar wel... Ja, langzaam maar zeker op onze auto aflopen. En dan zie je door je voorruit, zie je die gasten, ja, tegemoet treden. Denk je ook, kut, man. Het is zover, dit is ja, het. Ja, dit is het, nu gaat het gebeuren. En ja, toen ging het allemaal heel snel. Ik ben maar uitgestapt met mijn handen omhoog om ja, me over te geven, zodat er juist geen schietpartij kwam of geen geweld. Dat die man, de chauffeur, ook niet in elkaar geslagen zou worden. Maar zij, dat vertelden ze later, zij dachten dat ik wegvluchtte. En daarvoor hebben ze me neergeslagen. En echt, ja, minuut, anderhalve minuut voor mijn gevoel dan. En misschien was het me veel korter helemaal totaal losgeslagen. Dat. Dus je hebt je echt helemaal in elkaar gerost? Ja, gebroken vinger, echt bloedend vanuit me. Die vinger is nog steeds niet helemaal. Nee, zo'n beetje, je hebt één. Ja, een soort iets krommere vinger. Ja, dus is dus toch ergens gebroken. Ik heb wel 2-3 keer laten zien aan een arts. Maar die zei ja, de operatie om hem beter te maken is waarschijnlijk heeft minder effect dan hoe het nu is. En ik speelde al geen goed piano. En, weet je, nee, ja, dus het was niet nodig. Nee. Die vind ik al vergrappig dat je dat zegt. Ik kan niet meer goed vingeren, weet je wel. Dat je seksuele problemen daar gaat op hangen. Nee, dat valt allemaal wel maar mee. Maar je hebt dus die bijna 2 jaar dat je daar gezeten hebt met een gebroken vinger gezeten. Maar ja, die groeit dan wel weer aan. Dus het is ook naturel genezen, zonder gips of wat dan ook. Dus, ja, ik heb in het begin één weekje wel geprobeerd een spalkje er langs te doen. Maar ja, daarvoor staat hij blijkbaar ook niet goed. Maar het deed pijn. Maar het was meer de angst van, ja, is dit het? Of gaan ze me al die tijd dat ik daar zit, gaan ze me elke dag mishandelen? Gaan ze me verkrachten? Gaan ze mijn vingers eraf snijden? Gaan ze rare dingen doen? Er hoeft maar één gek tussen te zitten in zo'n groep. En die kan je leven echt helemaal verpesten. En dat was mijn angst in het begin natuurlijk. Dit was ook de tijd van de onthoofdingsfilmpjes uit Afghanistan. En iets later in Irak nog veel meer. Maar toen zag je wel eens mensen met oranje hesjes iemand. Ja, maar ook in Tsjetsjenië kunnen ze er ook wel wat van. En in 1998, dat was toen 4 jaar voor mijn ontvoering, waren er gewoon 4 gasten van een soort KPN die daar een nieuw netwerk aanlegde. Echt onthoofd. En omdat er niet betaald werd of dat er soort de afspraken niet nagekomen werden. Nou, die werden echt met hun hoofd op een stokje gezet. En toen moest er ook nog voor de lijken betaald worden uiteindelijk. Om die vrij te krijgen. Dus, en dat wist jij allemaal toen je ontvoerd werd? En dan toch denk je, het gaat mij niet gebeuren. Maar als je dan... Ja, dus die enorme angst die heb ik echt gehad van... Shit, man. Van, waar ben ik nou in terecht gekomen? En hoe gaat het aflopen? En doet het pijn als je vermoord wordt? Zijn het echt van die beesten of... Ja, ik hoop maar dat ze een beetje humaan zijn, maar ja, dat weet je in het begin echt niet. Dus dan heb je al een soort van aanvaard van het kan zijn dat ik vermoord word en dan is de vrees die erachter zit als het maar geen pijn doet. Ja, ja. Dat is een nog diepere vrees. Ja, want nou ja, ik weet niet hoe snel jij naar voren wil, maar op een gegeven moment, na 10 maanden kwamen er ook wel gesprekken van hoe gaan jullie me dan vermoorden? In het begin had ik dat wel gevraagd van wie vermoordt me? Dan had gewoon een jongen een gat boven me in de muur geschoten van ja, dat doe ik dan wel. Echt meteen een patroon in die muur? Ja, maar toen kende ik hem ook niet. Dat was gewoon 1 week door die mannen die me ontvoerd hebben, ben ik vastgehouden. En die hebben me toen overhandigd aan een andere groep. En toen ik daar binnenkwam, heb ik dat gevraagd van ja jongens, wie gaat me dan vermoorden? Ja, dat doe ik wel. Ja, en dan denk je, oké, shit. Dat is een angstaanjagend moment. Ja. Maar ja, ik plaste niet in mijn broek of zo. Dus zij waren juist wel weer verbaasd van, oké, die jongen die is ook wel rustig. En waar verplast hij niet in zijn broek als hij boven zijn hoofd in de muur... Dat weet ik ook niet waarom niet. Maar je was doodsbang natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar ja, het gaat ook zo snel. Als je vraagt, wie schiet me dan dood? En iemand pakt zijn pistool en die schiet. Ja, dan... Ja, dan heb je ook niet zo heel veel tijd om na te denken, denk ik. Of ik had al het een en ander meegemaakt ook. Het was niet van, ik werkte bij Albert Heijn achter de kassa. Veel internationale ervaring en je wist veel. Ja, maar nee, natuurlijk die intimidatie, die is er gewoon. En die onzekerheid, ik kwam vandaag, ik was op de parade vandaag. En kwam een man tegen, die zei, ik ben oncologisch behandeld. Het lijkt eigenlijk wel een beetje op hetzelfde. Je weet gewoon niet van, word je beter? Wanneer ga je dood? Help zo'n behandeling. Maar ja, daar zat ik ook natuurlijk elke dag te denken van... Ja, gebeurt er iets? Ga ik het redden? Ga ik het niet redden? Ik snap die vergelijking wel. Ja. Er is ineens een enorm toegenomen sterfterisico in je leven gekomen. Ja. En de kansen zijn heel onzeker en ongewis. Ja, en dan ene dag kon ik er wel tegen. Niet dat ik dan fluitend die dag doorbracht, maar dan ging het wel. Maar op een dag dat ik wel van streek was. En waarom dan? Omdat het eten niet lekker was. Omdat ik niet lekker naar het toilet was gegaan. Ja, dan kon ik gewoon een hele nare dag hebben. En dan was die dood opeens veel meer aanwezig. In wat voor hok zat je? Want je hebt het op de parade nagebouwd. Je hebt ook de exacte omvang ervan afgetekend. Zodat iedereen kan zien hoe klein dat hok was. Je hebt ook het trainingspak dat je van je belagers hebt gekregen aan. Ja. Het exactzelfde Adidas pak. Dat was nog wel een soort luxe dat ze voor... Ja, ze waren echt heel trots. Ja, precies. Ja, een echte Adidas. Kijk, ons is gastvrij zijn. Je krijgt een echte Adidas van ons. Ja, zoiets. Of... Nee, het hokje was... Ja, dus het was allemaal onder de grond. Ze kwam bij die nieuwe groep. En die oude groep had verteld dat je komt in een flat. En dan heb je je eigen kamer en een televisie en water. Want de eerste week had ik allemaal niet kunnen wassen. Dus ik dacht, nou ja, twee maanden in een flatje. Dat gaat mij wel lukken. En dan heb ik tenminste een mooi verhaal. Want ze hadden ook gezegd, het gaat maar 2 maanden duren. Nou, toen werd ik overhandig aan een groep. Ja, echt met bivakmutsen, met uniforms aan. En die liepen hoger en hoger die berg in. Dus ik zag nergens dat flatje. En toen ging er, op een gegeven moment zeiden ze, hier, we zijn er. Ging er een luik open vanuit de bergwand. En dan hadden ze daarin eerst een soort corridoortje van, nou ja, wat zal het zijn, 1,5 meter hoog, waar iedereen een beetje bukkend naar binnen moest. En dan was een deur linksaf, was een keuken, en een deur rechtsaf was hun woning of woonkamer. En voor mij was er nog niks. Dus zij zijn, terwijl ik daar was, gaan graven, nou ja, om mijn kamer te maken. Maar ja, als je daar bent en mensen gaan graven, dan denk je... Maar dat was je vraag niet. Je dacht, ze maken mijn graf. Ja, er wordt een kuil voor mij gegraven waar ik straks ingeschoten word. Nou ja, je had het net over vermoord worden. Dan zit je echt ook wel gewoon echt met die doodsangst. Van, nou, nee, toch zal het toch niet waar zijn dat ik nu al vermoord gaat worden. Wat voor gedachten had je daarbij? Wat voor vrees zat daarachter? Ja, gewoon oneerlijk natuurlijk. En waarom gebeurt mij dit nou weer? Ja, daar heb je verder ook niks aan. Maar natuurlijk, wat heb ik in mijn leven voor slechte dingen gedaan? Dat het, of het nou God boos is, of dat het karma is. Dat speelde wel door me. En dan ga je toch... Ik ben een beetje christelijk opgevoed, ga je toch... Ja, ik heb wel slechte dingen gedaan, maar ja, zo slecht ook weer niet. En verdien ik dit. Er zijn toch wel grotere schurken dan dan ik. Dus dan moet je ook maar snel loslaten. En ik dacht ook, heb ik nou echt een mega fout gemaakt dat ik ontvoerd ben geworden? En toen zeiden ze, nou weet je, we hadden je echt wel te pakken gehad. Want jij was de directeur. Wij denken dat jij het meeste oplevert. En we hadden je op een of andere manier echt wel te pakken gekregen. Dus dan, want ze wisten dat je er was. Ja. Ze hadden ons een maand lang in de gaten gehouden. Dat was echt wel fout van onze kant. En we hebben echt nooit iets in de gaten gehad. En als je goed getraind bent, dan kijk je ook in de spiegel. En dan heb je in de gaten dat dezelfde auto achter je aanrijdt. Maar... ja, het is toch een beetje, ja. Heb je jezelf dat verweten, dat je onvoorzichtig bent geweest in die zin? Nou, niet in die zin van, ik ben niet midden in de nacht in een discotheek ergens, half dronken van de vloer. 6 flessen lokale bubbels gaan bestellen. Nee. Dus ik zat gewoon in de auto, ik was voor werk, want mijn vriendin die tolkte af en toe. En we hadden de dag erna gewoon een goede tolk nodig. En ik ben in het schemerlicht ontvoerd uit de auto van Artsen zonder Grenzen. Dus dat niet, maar wel dat je gewoon blijkbaar niet slim genoeg bent om in de gaten te hebben dat je een maand lang in de gaten wordt gehouden. Ja, die training had ik ook niet gehad, hè, dus dat kan ik me niet kwalijk nemen. Maar je neemt wel wel jezelf kwalijk dat je daar eigenlijk nooit bij stil hebt gestaan dat die training er ook was. He, dus je hebt niet je uiterste best gedaan als organisatie, maar ik ben natuurlijk onderdeel van die organisatie om ook, dat noemen ze dan contra-surveillance te doen. Dus in die zin had je wel zelf verwijt. We komen dan nu eigenlijk op het terrein van de niet-productieve gedachten. Je zit in een hok, eerst samen met je ontvoerders en daarna onder de grond. Mm-hmm. Dan kan je natuurlijk gaan zitten malen over hoe zal het zijn als ik sterf. Oh, ze gaan me kapot maken. Of had ik dit niet kunnen voorkomen? Maar dat gaat je lot niet echt helpen. Nee, maar ja, die gedachten heb je toch. Die zijn er gewoon. Ja, die zijn er gewoon. En dan vertel je jezelf 100 keer, het heeft geen zin om boos te zijn. Maar je bent toch boos op de wereld en op iedereen. En ook op die gasten. En die gasten, ja, die vonden mij ook niks. Die vonden mij een of andere hond uit het Westen. Want die hebben hun idee wat mannen uit het Westen zijn. En ik heb natuurlijk het idee wat een stelletje... ja, eikels het uit de bergen zijn met baarden, met de kokervisie of tunnelvisie. Dus er was niet meteen een rapport, zeg nee. maar. Nee, nou ja, nou met een van hun wel, want de, hun baas, die, dat is ook weer een lang verhaal. In de auto toen ik net ontvoerd was, had ik een pistool op mijn hoofd. En Pulp Fiction is een van mijn favoriete films. En ik weet niet of je dat schot nog kent waar John Travolta per ongeluk iemand doodschiet in de auto. En dan die hele auto... kleddergoor wordt van bloed en hersens en alles. Ja, precies. En dus ik zat echt met angst en ik dacht, ik hoop maar dat die gasten die film gezien hebben. Want anders gaat het straks ja, misschien per ongeluk mis. En dat zou echt helemaal zonde zijn natuurlijk. Nee, maar dat gaat dan door. Maar dus een week later kom ik bij die nieuwe man. En die vraagt hoe is die ontvoering gaan. Ik zeg, nou, het leek een beetje op Pulp Fiction. Dat is mijn favoriete film, zei hij. En er zit ook zo'n scène in dat Nederlanders patat met mayonaise eten. Dat vindt Samuel L. Jackson echt raar in die film. Ken je dat nog? Ja, dan hebben ze eerst over een quarter pounder. Dat hij een cheese royale heet in Frankrijk. Maar dan in Amsterdam is het nog gekker. Ja, want dan nemen ze mayo. Ja, die verdrinken ze in die mayo. Hè? They fucking drown them in that shit of zoiets, zegt hij dan. Dus die gast vraagt aan mij, eten jullie echt patat met mayonaise? En ik zeg, ja, dat doen we. Hij zegt, nou, als jij je netjes gedraagt, dan gaan wij voor jou mayonaise kopen. En omdat we dus allebei Pulp Fiction leuk vonden, was er met die baas van hun, dus het scheelde ook wel dat hij de baas was, wel gelijk iets van, nou ja, we zijn ook gewoon, ja, ik denk dat hij misschien 38 was, of dat voor mijn gevoel, ik was 32, en dan vind je dezelfde film leuk. En hij had echt wel, nou ja, vanaf dat moment zei hij ook van, als ja, ik ben hier de baas, ik kan je leven kapot maken, hè, maar als jij je gedraagt, dan ja, kunnen we ook zorgen dat we ja, straks als vrienden met een barbecue, dan gaan we schaapslachten op de laatste dag. En dat klinkt dan ook ongeloofwaardig. Hè, maar het klinkt wel beter dan we gaan je elke dag even helemaal. Daar zit natuurlijk voor een deel jouw mogelijkheid om iets te doen om het te overleven. Ja. In jouw band met je ontvoerders. Ja, maar je kan natuurlijk ook. Je hebt ook de mogelijkheid om het keihard te verzieken natuurlijk. Kan ze boos maken of dan moet je vertrouwen verpesten. Ja, dus ik. Maar heel erg slijmen lijkt me ook niet verstandig. Nee. Nee, maar dat is dat zoeken. Bij Artsen zonder Grenzen noemen ze dat. Je moet dan, nou ja, jij zegt ook rapport maken of contact maken. Maar hoe doe je dat dan? Ja, is het dan slijmen? Is het. Ja, en dat was. Ja, zeker in die nieuwe groep. Dat was echt op dag. Dus ik kwam s'avonds bij hun aan en zeg maar, 's ochtends om 10:00 begonnen ze dan uit te leggen wie ze waren en wat ze wilden. Maar ook, ja, heb je homo-vrienden? Ken je Joden? Ben je Joods? Want daar houden ze niet van. Nee, daar houden ze niet van. Nou ja, dus ik heb één vriend van mij, Bas, is homo. Maar dan ga je zitten nadenken, ja, wat willen ze horen? Ja, dat je geen homo's kent. Oké. Nou ja, Bas is er niet, die hoort het niet, weet je. Dan komt dat verraad in jezelf naar boven. Maar je weet van, shit man, in de oorlog laten mensen hun nagels uittrekken. En die verraden niks. En die laten zich op hun kop ophangen. Dit is heel klein verraad. Ja. Daar heeft niemand last van op dat moment. Nee, oké. Maar ik zou, nee, ik ken echt geen homo's. Helemaal geen één. Nooit gezien. Nee, maar ja. Dat klinkt nou heel makkelijk. Maar op een of andere was het voor mij toch wel een probleem. Dat je zo makkelijk jezelf verraadt. Dus die gasten waren, gelukkig maar. En toen zeiden ze, ja, we willen je ook moslim maken. En toen, ja, ik weet niet waarom. Maar dat vond ik dan wel te ver. En toen heb ik gezegd, nee, ik ga echt nooit moslim. Gewoon duidelijk zo, nee, ik ga echt niet moslim worden. Het is niet de tijd om reclame te maken voor je godsdienst. En jullie vechten ook voor een vrij Tsjetsjenië, voor je eigen godsdienst. En dan ga ik toch niet door jullie. Nee, dat vonden ze juist heel knap. En toen heb ik ook wel gezegd, Dat het oogste bewondering juist. Ja, en toen heb ik gezegd, nou, weet je, ik heb wel één homovriend. Nou ja, dat was ook geen ramp. Dus daar heb ik wel geleerd. Je moet ook wel je eigen grenzen aangeven, hè? Je culturele grenzen. En of je mannelijke grenzen. Dat mannelijkheid is daar een beetje groter dan hier. Dus het was wel fijn dat het, wat jij zegt, waardering of ja, dat ik ook wel mans genoeg was om in ieder geval voor mijn godsdienst op te komen. Want dat maakt dat ze een zeker respect hebben. Dat maakt het iets moeilijker om je af te knallen. Ja, niet op die dag natuurlijk gelijk. Want toen was ik nog steeds een onbekende. Maar ja, in de loop der tijd was het. Ja, hoopte ik wel dat ik als mens gewoon ook leuk werd gevonden. Ja, is dat gelukt? Is dat, denk je dat ze je leuk zijn gaan vinden? Ja, dat denk ik. Het is een hele rare vraag, want het was voor hun ook maar werk. Jij was ook maar het verdienen. Nou, ik heb het één keer gevraagd. Want op een gegeven moment, in het begin vinden ze, is het meer Hans en Grietje. Je moet gewoon in dat hokje blijven en dan is het veilig. Want als ik uit het hokje kom, is het voor hun ook onveilig. Nou, en ik moet. Ja, ik hoef niet dik te worden, want ze hoeven me niet op te eten. Maar ik moet wel in leven blijven. Dus het is meer van, nou ja, je krijgt 3 keer per dag te eten. En je krijgt genoeg, je mag schoon worden, want dan ga je niet eczeem krijgen. Dan word je niet ziek en dat soort dingen. Maar op een gegeven moment was dat voor mij niet genoeg natuurlijk. Ik wilde een boek of ik wilde een nieuw plafond, want het lekte. En er kwamen allemaal vieze insecten op me af. Dus ik moest hun zover krijgen dat ze extra dingen voor me gingen doen. Nou, maar dan moet ik dat wel waard zijn in hun optiek natuurlijk. Dus ja, hoe doe je dat dan? Door toch de regels te volgen, door te zorgen dat ik niet gevaarlijk werd gevonden. Hè? Dus dat zij ook zich veilig voelde bij mij, want zij dachten dat ik een of andere super agent 007 was. Ik zeg, nee, ik ben echt 000, weet je. Want ja, dat geloven ze dan niet, maar dan moet je toch gaan bewijzen dat je in ieder geval veilig bent. En nou ja, dan stapsgewijs en zet je masker even op als je hem vergeet. Of ja, geen pistool laten slingen. Dus dat je echt... Lieten ze pistolen slingen? Ja, dat was ook niet handig. Want dan ga je toch denken, ik ga dat pistool maar pakken. Maar ja, ik heb nog nooit een pistool vastgehouden. Dat is een fantasie dat jij het zou kunnen opnemen tegen meerdere mensen, terwijl je nog nooit een pistool vastgehouden hebt. Nee, maar dat, dus ik heb ook maar teruggegeven. Maar ik heb dat later ook gevraagd bij een of andere... Hoe gaat dat dan? Dan zeg je, hey, je hebt je pistool laten liggen. Hier, nee, dat was echt ook wel... Ja, er zitten heel veel mooie anekdotes. Er zitten ook vervelende anekdotes, maar dan moet je dan ook maar naar vragen. Nee, dus ik mocht één keer per week in een doucheruimte, in een hokje van anderhalf denk ik, of 1x1, mocht ik me even wassen met de emmer water. En er hing opeens zo'n holster met gewoon een pistool erin en twee van die magazijnen vol met patronen. Dus ik zei, fuck. Hey, ik ga echt vrij komen binnenkort, of nu. En dan ga je denken, ja, hoe werkt zo'n pistool eigenlijk? Ja, er zitten wel kogels bij. Ja. Ik heb nog nooit een pistool in mijn handen gehad. Straks ga je naar buiten en dan staat zo'n ding vergrendeld. Kan ik wel vier mensen tegelijk doodschieten? Nou, één wel. Nou ja, dan denk je, ja, ik ga straks wel vluchten en een auto tegenhouden. En die beloof ik dan wat geld en die rijdt me naar kantoor. En dan zie je al jezelf helemaal die vrijheid tegemoet komen. Maar ja, dan komt dat andere stemmetje van... Nou, je kan helemaal niet vier mensen doodmaken. Kan je wel iemand? Durf je überhaupt wel iemand te vermoorden? Je weet de weg hier niet. Nee, je weet de weg. Nou, dus dat soort dingen. En toen heb ik op de deur geklopt en toen deed net de aardigste. Ik had ze allemaal bijnamen gegeven en de professor was dan de slimste, de aardigste. Die had mooie Bambi-ogen en dan dacht ik dat hij een heel mooi Bambi-gezicht had. Later heeft hij één keer zijn gezicht per ongeluk laten zien. Was echt een ongure type. Maar nou, toen was hij nog de Bambi. Ik zeg, weet je, je hebt gewoon een fout gemaakt. Pak even dat pistool terug. Nee, dat was een test. Maar ja, dat was natuurlijk geen test, heb ik ook gezegd. Hey, dat is geen test, dat doe je niet met kogels. Nou ja, en zo groeit wel het vertrouwen natuurlijk. Maar dat gaat dat heel langzaam. Hij gaat niet ontsnappen, hij gaat ons niks aandoen. We kunnen wel een beetje ontspannen. Ja. Nou, en dan zie je ook in het begin, laden ze altijd even een pistool door. Of die korte Kalasnikovs, waar een minder lange, hoe heet zo'n ding, een loop aan zit. Ja, en dan op een gegeven moment verdwijnen die hier naartoe, onder de armen. Of ze laten hem slingeren. Maar dan moest ik ze weer vertellen, jongens, wel even scherp blijven. Want het is toch verleidelijk. Maar wat jij niet wist, en wat later in allerlei reconstructies naar voren is gekomen, en we weten niet hoe betrouwbaar die zijn natuurlijk, maar... Mm-hmm. Ook Russische journalisten hebben erover geschreven. Dat je een aantal keer heel dicht in de buurt van vermoord worden bent geweest. Dat de onderhandelingen over het losgeld stroef liepen. Er was ook nog strijd over wie jou mocht hebben van die groeperingen. Het is allemaal heel schimmig. Ja. Maar ze zijn een aantal keer heel erg in de buurt geweest van het doodschieten. Ja. Maar dat, volgens die volgens nee, die dat artikelen, kan, maar dat heb ik gelukkig... Ik heb dat al, wist jij natuurlijk nee, niet. Nee, ik heb... Soms voel je natuurlijk wel spanning als zij werden ook blij als er een foto werd gemaakt. Want zij dachten ook dat ze voor twee maanden, ze hadden echt iedereen... Dit is zo'n foto die we allemaal hebben gezien toen van jou met een krant. Ja, die is na 6 maanden pas genomen. Maar dan merkte je bij die mannen ook van wauw, we gaan naar huis en eindelijk kunnen we ermee stoppen. Dus ik kan me heus wel voorstellen dat hun bazen ook dachten, hoe lang moet het nou duren en wat een stelletje... Eikels zijn die artsen zonder grenzen. Of de Russische overheid wil natuurlijk ook niet dat er geld gaat naar criminelen. Dus er moet ook wel een hele sterke intermediair tussen zitten die al die partijen zover krijgt dat ik naar huis mag. En ik kan me wel voorstellen dat hun ook te lang duurde. En dat ze dan maar dachten, schiet die gas maar af. En één keer, maar dat was echt pas na 15 maanden. Toen zei die, dus die generaal die ik dan generaal heb genoemd. Toen kreeg ik ook door, eerst dacht ik dat zij zelf onderhandelden. Maar op een gegeven moment, omdat zij zo blij werden, als zij ook dachten dat ze naar huis ging, dachten ja, zij worden ook voor de gek gehouden. Of ze doen in ieder geval niet zelf die onderhandelingen. En toen zei hij van, nou, mijn baas hebben opgegeven. En ik mag met je doen wat ik wil. En ik wil gewoon dat je leven naar huis gaat. Dan weet ik ook niet of hij dan de nobele rebel speelde. Maar ja, ik geloof wel dat mij gered hebt, dat ik goed contact met hem heb gekregen. En op het einde weet ik wel zeker, althans, dat weet ik ook niet zeker, maar dat hebben ze me verteld, dat er toen wel binnen 48 uur betaald moest worden. En dat ik anders of weer door verkocht zou worden of vermoord zou worden. Maar in de tussentijd heb ik nooit dat gevoeld. Wel de angst als het Russische leger in de buurt was. Hè, dan hoorde je... Want die zouden je ook kunnen komen bevrijden. Ja. Of misschien wisten die wel waar je zat. En dat, ja, dat denk ik ook wel. Dat gaat niet altijd heel zachtzinnig. Nee, dus dat was echt een van mijn allergrootste angsten. Ja, ik kan niet alles op die parade vertellen, maar op een gegeven moment was er... voor het eerst mocht ik televisie kijken. En toen werd ik gelucht ook nog eens. En toen zeiden ze, ja, we moeten eventjes straks wacht gaan lopen. Echt ver weg hier vandaan, want het Russische leger is in de buurt. En als ze echt dichtbij komen, dan schieten we jou dood. Want ja, we gaan jou niet mee op sleeptouw nemen. En ga nu maar weer lekker televisie kijken bij ons. En ja, toen was ik ook echt, ja, hoe noem je dat... Ja, super bang, mega bang, gewoon doodsbang. Van, ja, ik zeg, ja, ik hoef geen televisie te kijken. Ik wil gewoon op mijn kamer zitten van angst, op mijn bed. En echt met die bungelende benen. Van, nou, ik hoop maar niet dat er, ja, dat er het leger een inval doet. Want, hadden ze het gekund na zoveel tijd samen, ja, met jou in zo'n hok? Jou, ik denk het wel, Dat is altijd wel. En ze zeiden ook op een gegeven moment, weet je... dan huren we wel iemand in die jou niet kent. Dan laten we iemand daarvoor komen. Ja, nou ja, ja, dus maar... We lachen er nu om. Maar dus zo zie je dat zo'n regel van contact maken aan de ene kant wel werkt. Maar er is altijd wel een er is altijd wel een andere idioot die het wel kon doen. Ja, precies. Dus eigenlijk is het ook een beetje onzinnig, denk ik. Nou ja, het helpt wel om mijn situatie daar te verbeteren. Maar wat je zegt, er is sowieso iemand voor een paar honderd euro in zo'n regio die niet te beroerd is om dan even... Maar dit is de hoop. Dit is de vrees. De hoop. Ze zullen wel betalen. Ja. Ze hebben niet vergeten. Ze gaan echt wel iets voor me doen. De vrees, het kan misgaan. Misschien zijn ze me wel vergeten. Misschien die onderhandelingen vast. En je zei net, ja, die negatieve gedachten, die woede, die angst, die is er gewoon. Je kan wel positief denken, maar... Nee, die is er gewoon niet. Op. En je had niks te doen. Want op een gegeven moment mocht je tv kijken, maar maandenlang had je... Nee, ik had niks. En de tv was ook maar 1 uurtje per week. Wat doe je dan met je gedachten? Nee, gewoon toch ja... Je gedachten omzetten in iets positiefs. Eigenlijk maar, wat we in het begin ook zeiden van... Het is een hoop tijd voor een hoop gedachten. Ja. Nee, dus wat ik deed is gewoon... Nou ja, herinneringen van vakantie. Van vrienden, van voetbal, van vriendinnetjes. Films bekijken, liedjes zingen. Hele films in je hoofd. Ja. Liedjes van Normaal? Ja, Liedjes van Normaal. Ja, dat was echt ja, ik was vroeger al echt fan van Normaal uit Rotterdam. En iedereen niet met Doe Maar. Maar ik had dan Normaal en al die singeltjes. En ja, Oerend Hart en Deurdonder. Ik weet niet of je die liedjes kent. Deurdonder is ook... Natuurlijk. We gaan Deurdonder en Oerend Hart is ook... Dus ik wilde door met mijn leven natuurlijk. Ik wilde gewoon niet opgeven. Dat is ook wel eer en trots. Hè. Die ziet me ook zo zitten. Van, ja... Soms moet je ook vechten voor je leven. We denken altijd het leven is maakbaar. Maar er is altijd wel ergens iets dat het leven vol verrassingen zit. Maar dan moet je er ook mee leren omgaan. En dat is je eigen eer, je eigen trots. Van ik ga hier willen winnen, ik ga hier levend weg. Die gasten krijgen me niet te onder. Mijn familie wacht op mij. Ja, die probeert hun best te doen. Dus zelfs in zo'n cel waarin jouw bewegingsruimte letterlijk beperkt is... en de mogelijkheden die je hebt om iets te doen... nagenoeg nihil zijn. Mm-hmm. Behalve dan misschien een tactisch gedrag naar je ontvoerders. Ja. Zou kunnen helpen. Wilde je toch niet het slachtoffer zijn? Nee, je wilde niet ondergeschikt zijn. En je wilde je trots bewaren. Ja, en een soort gelijkwaardigheid vinden. Ja, ja. En nou ja, en dan om dan positief te blijven. Nou ja, bijvoorbeeld zo'n liedje van Normaal. Maar Oerend Hart, dat loopt ook niet goed af. Hè? Maar op een gegeven moment Oerend Hart... Ze willen allebei door op de grill van de vrachtauto. Ja, en ze gingen nooit meer Oerend Hart. Dus het leuke was, een van die... Blijkbaar zong ik dat hard genoeg. En dan vroeg hij, ja, wat zit je nou eigenlijk te zingen? Dus ik legde dat liedje uit. Hij zegt, ja, je had ook beter een ander liedje kunnen nemen. Hè, wat wel gewoon goed afloopt. Maar toen ging hij ook wel meezingen. Dat was wel echt mooi, dat hij dan ook probeerde. Ik vind dit echt een heel absurd... Nee, maar dat is echt gebeurd. Beeld, ja, dat mensen vragen wel eens. Een moslimrebel in Dagestan met zijn ontvoerde... Normaal zingt oehoe, oehoerend hart. Terwijl hij de taal niet spreekt. En dan met zijn Kalashnikov als een soort gitaar heen en weer. Ja, maar dat is dat toch absurd, dat contact maken. En je best doen. En dat het oprecht wordt. Hè. Jij vroeg in het begin, ga je dan slijmen? Maar ja, in het begin ben je aan het zoeken van op wat voor manier moet je dat doen. Maar dan, ja, je moet niet altijd dicht bij jezelf blijven. Is een beetje zo'n dooddoener. Maar ik denk dat je wel eerlijk naar jezelf moet zijn. En je moet niet authentiek zijn is niet het goede woord, want authentiek kan ook. Stelt dat iedereen jou een lul vindt, iedereen gewoon. En dan kan je zeggen, ja, maar zo ben ik nou eenmaal. Maar het is dan toch best wel handiger om te kijken. Met andere woorden, voor sommige mensen is het beter om niet altijd jezelf te zijn. Nee, of is als je zelf toevallig niet leuk is, dan moet je misschien eens iemand anders worden. Ja, precies. Dus authentiek zijn is natuurlijk ook een excuus om maar niet te willen veranderen. Maar soms ben je gewoon niet goed. Of doe je gewoon dingen op een manier die echt wel anders kunnen. Als jij een vervelende, niet jij persoonlijk, maar stel je bent een vervelende echtgenoot. Of je bent een. Ja, dan kan je zeggen, ja, maar zo ben ik nou eenmaal. En ik moet authentiek zijn. Maar dat is gewoon natuurlijk een enorme dooddoener om je eigen tekortkomingen niet te zien. Maar ik moest dus gaan kijken, wat zijn wel mijn tekortkomingen? Want ik heb nog geen contact met die gasten. Of ik ben hier aan het huilen. Hoe zien zij mij nu? Wat willen ze eigenlijk? Je moest je dus gaan verdiepen in. Ja, maar in hun, maar ook in mezelf. Van, kan ik dat maken? Wil ik dat maken? Hè, om contact te maken? Of wil ik dat niet? En moeten zij dat van mij gaan accepteren? Hè, dus dan moet je dat ook andersom ook afdwingen natuurlijk. Van, ik ging wel eens te ver. Dan zei ik ook, salam aleikum. Nee, zeg jij maar gewoon hallo, weet je wel. En dan denk ik, oh ja, kut. Ja, want waarvoor zou ik nou op hun terrein komen? Ja, of afzakken voor mijn gevoel naar hun terrein. Maar ik wilde wel dat ze ook hallo zeiden tegen mij. Of alsjeblieft, of dankjewel. Of niet meer gingen gillen. Nou ja, dan moet je dat wel aangeven. En dat is best wel eng natuurlijk. Maar ja, als je dat niet doet, dan verandert er niks. Dus ik moest dan, kunnen jullie ook alsjeblieft een dankjewel tegen mij zeggen? Nee, dat gaan we echt niet doen, want je hoort gewoon niet bij ons. Ik zeg, nee, maar in jullie regio hoor je toch netjes met elkaar om te gaan. Dan hoor je eigenlijk u te zeggen tegen vreemden. Maar je hoeft tegen mij niet u te zeggen. Maar je mag wel gewoon bedankt en alsjeblieft zeggen. Nee, gaan we niet doen. Dan ben ik 3 weken lang, alsjeblieft en dankjewel gaan zeggen. En ze werden er echt moe van, oh, je bent wel een gentleman. Ik zeg, ja, ik wel. Jullie zijn wel gastvrij, want ik mag lang blijven. Dus met een kwinkslag. Hey, maar je bent niet gastvriendelijk. Oké. En dan na 3 weken zei iemand, alsjeblieft, heb je eten? Ik zeg, wat hoor ik je zeggen? Ja, ik ben toch een aardige jongen. Nou, en zo. Maar dat mis ik een beetje in al die culturele verhalen over iedereen is hetzelfde. Maar je bent niet allemaal hetzelfde. Iedereen heeft zijn eigen. Want jullie waren feitelijk vijanden. Ofthans, jij was voor hun de vijand. Ja, nou, cultureel gezien. Ja, cultureel gezien. Echt het Westen, het afschuwelijke Westen, wat hun probeert, ook met het tsunami van westerse cultuur, zo dachten zij het ook over, die probeert onze vrouwen in korte rokjes en dat iedereen maar kan grijpen wat hij grijpen wil. Nou ja, en ze vroeg ook wel eens aan mij, hoeveel vrouwen heb je dan gehad? Dan ben je eigenlijk ook een soort hoer, weet je wel. Nou ja, en dan. Maar aan de andere kant waren ze ook wel nieuwsgierig van, ja, hoe gaat de orale seks dan? En dan kwamen ze stiekem iets meer over vertellen. En dan, nou ja, dus op die manier maak je contact. Maar dat staat niet in de boeken. Dat kun je ook niet leren. Nee. Terwijl jij daar vast zat en je hebt 2 keer een kerst doorgebracht daar. Ik was een jonge redacteur bij Met het Oog op Morgen. Die hebben altijd met kerst interviews met families. En een van die interviews was toen met jouw familie. Dat kon jij toen niet weten. Die zijn naar de studio gekomen. Je moeder, je zus. Ik denk je vader ook. Het is te lang geleden, weet ik niet meer. Maar die deden dat fantastisch. Die hebben toen echt ontzettend goed. Want zijn natuurlijk ook geen gemediatrainde mensen. Nee. Verteld over hoe zij die kerst beleefden. Over wat zij doormaakten. En zij waren dag en nacht bezig met wat zij konden doen. En wat zij eventueel zouden kunnen betekenen om jouw lot goed af te laten lopen met heel weinig kennis. Eigenlijk niet bij machten om het verschil te maken. Het was enorm indrukwekkend, vond ik dat, van jouw familie. Ja, dat klinkt ook mooi. Hele lieve mensen ook. Heb je veel daaraan gedacht over hoe het eigenlijk met je verloofde zou zijn, met je ouders zou zijn? Ja, heel veel. Egoïstisch als ik ben daar. Natuurlijk het meeste aan mezelf vroegen. Maar dan dacht ik, shit man, je bent echt egoïstisch. Je denkt niet eens aan je ouders. Dus er ging wel eens een dag voorbij dat ik er niet aan dacht. Dan dacht ik, ja, ik moet even stilstaan bij mijn ouders. Want die zullen het ook moeilijk hebben. En dan ging ik bijvoorbeeld eerst aan mijn vader denken. Dan aan mijn moeder, dan aan mijn zus, dan aan mijn 2 broers. En dan de dag erna ging ik een andere volgorde doen. Dus nu even eerst aan mijn vader denken en dan aan mijn broer. En dan, zodat ik iedereen evenveel aandacht gaf. En dan, in jouw gedachten, ja, want dat was belangrijk. Ja, want ze zijn ook allemaal even belangrijk. Of in ieder geval, ja, allemaal zijn ze belangrijk. En zij hadden het ook moeilijk. Hè? En ik had hun in die positie jij had laten het, doen het komen. Risico genomen ja. als het ware om daarheen te ja. gaan en dat te doen. Ja, en dan hoopte ik maar dat... Kijk, de familie is natuurlijk de enige die ik kon vertrouwen... die zonder bijbedoelingen mij gewoon vrij wilde krijgen. Hè. Dus daar kon ik 100% op rekenen. En op Arts zonder Grenzen ja, kon ik niet 100% rekenen. En dan hoopte ik maar dat zij ja, intelligent genoeg of de goede contacten hadden... en hun best deden om mij in ieder geval bij Arts zonder Grenzen... In de picture te houden. Maar ook misschien ja, dat de pers, hè, zoals jij zegt, jij was redacteur. Ik zat wel eens te denken, ja, ik hoop wel dat de pers over me schrijft. Want stel dat... Misschien was je wel vergeten. Misschien ja. dacht er wel helemaal niemand ja. aan je. Ja, ik droomde wel eens dat ik dan ja, op Schiphol aankwam en dat er niemand stond. Hè, dus dat vergeten zijn. Hè, of in dat liedje van Normaal heb je ook van die lui, hoor je nooit meer wat van. Dat is zo'n zinnetje van die mensen, hoor je nooit meer wat van. En ik zou misschien ook zo iemand worden waar je nooit meer iets van hoort. En dat iedereen me vergeet. En we leven weer lekker door. En ik weet dat zeker... je anoniem in een kuil eindigt. Ja, onder de grond. En nou, daar heb ik ook wel aan hun gevraagd. Ik probeerde nooit te huilen waar ze bij waren. Maar toen was het echt wel zo moeilijk. Toen heb ik gevraagd, kan je in ieder geval mijn lijk langs de kant van de weg leggen. Als jullie me dan vermoorden. Want dan weten mijn ouders ook dat het afgelopen is. Dan word jij gevonden en dan kom je misschien... terecht. Nou ja, dan weten mijn ouders in ieder geval of mijn familie dat het klaar is. Want anders zitten die nog jarenlang misschien te hopen van ja, onze zoon die zit nog ergens en we moeten toch die zoon terugkrijgen. Maar ja, als je dan al dood bent en niemand weet het, dat is ook niet handig. Maar toen moest je huilen. Ja, toen moest ik wel huilen. En toen moesten zij... Zeiden zij, ja, zou je dat niet meer met ons willen bespreken, want anders moeten wij ook huilen. Dat was dan wel een grapje. Maar dan merk je wel dat die kwetsbaarheid... Nou ja, eigenlijk helemaal niet zo. Ja, maar dat er toch ook wel empathie was ja, daar. Ja, ja. Ja, ja. Wat weet je nog van je bevrijding? Hoe ging dat? Ja, dat was. Ik wist helemaal niet dat ik vrij zou komen. Dus ze hadden gewoon. Dat was juist heel eng ook. Ik had 20 maanden bij diezelfde groep gezeten. Dus ik vertrouwde ze tot op zekere hoogte. En ik voelde me veilig. Maar zij zeiden, we moeten je nu overhandigen aan een andere groep. En dat was voor mij echt wel een schok. Want. Ja, ik wilde gewoon die veiligheid en dat vertrouwen bij me hebben tot het einde. Ik vertrouwde ook wel op, nou, zeker op die generaal. Van nou, die gast gaat zorgen dat ik leven naar huis ga. En nu laat hij me eigenlijk in de steek. Hij had ik beloofd, we gaan een schaapslacht op die laatste dag. En ik zeg, ja, dan kan dat nou, ja, moed van mijn opdrachtgever. Nou, en toen ben ik in een kofferbak gelegd. En ik was wel vaker in een kofferbak gelegd. Maar dan had ik altijd spullen bij me met tandpasta en een stukje deodorant. En een fles om in te plassen. Dan had ik in ieder geval altijd een toilet bij me. En nu hadden ze ook gezegd, je hebt niks nodig. Nou ja, kan ook betekenen dat het afgelopen is. Dus dat was echt ook wel echt beklemmend. Dus je dacht, misschien word ik nu wel vermoord. Nou, en toen ging die kofferbak open... En toen werd ik door twee jongens zonder bivakmuts. En die zagen er ook wel echt wel onguur uit. En ik moest een trap op of naar beneden, dat weet ik niet meer. En dan kwam ik in een kamer terecht. En normaal stond er dan een bed en een paar rommelige... En nu stond er een computer en wat documenten op een grote hoop. Ik denk, hé, waar zijn we nu? En die zeiden, ja, je bent bij de veiligheidsdienst. We hebben je vrijgekregen. En zo ging het. En ja, ik was nog een beetje achterdochtig van... Ja, klopt het wel? Of houden ze me voor de gek? En toen kreeg ik al heel snel een medewerker van de ambassade aan de lijn. En toen begon ik een beetje te geloven dat het zover was. Maar dan was ik nog bang van... Ja, straks onderweg naar het vliegtuig gaan ze nog even die auto met de bezoeker kapot schieten. Zodat alle getuigen weg zijn. Of, wanneer geloofde je het echt? Wanneer, nee, echt wanneer was in Moskou... Dus ze kwamen ophalen, een collega van Arts zonder Grenzen en een medewerker van de ambassade. En die, ja, dan ben je wel een beetje blij. Maar pas toen ik landde op Moskou, of in Moskou, een van die vliegvelden. En dan kwam, ja, ik zat in zo'n busje dat je van de vliegtuig naar ergens toe wordt gereden. En toen kwam de ambassadeur binnen. Dat weet ik heel goed, zo'n mooi aangeklede, ook wel een mooie man, statig. Lang. En ja, die kwam binnen. En die ben ik dan echt om zijn hals gevlogen. Van dat is veiligheid. En die stond echt heel stijf. Zo van, ja, wat doet die airco nou? Maar die deed toch ook zijn armen om me heen. En dat was wel een mooi moment van... Ja, nu is het goed. Nu gaan we lekker door Moskou rijden. En er was een hele grote Volvo met van die vlaggen erop. En ja, dat was wel grappig. En toen kwam je aan op Schiphol. Nee, 16 Rotterdam natuurlijk. Ja. En daar waren je ouders. Er was ook heel veel pers. Ja, dat was heel mooi. Mijn vader was me al in Moskou opkomen halen. Dat was mooi. Maar mijn moeder en mijn broers en mijn zus, die stonden onderaan de vliegtuigtrap. En dat was ook gewoon prachtig. Hoe mijn moeder daar stond met open armen. Met zo'n gelukzaligmakende glimlach. En mijn vader, dat had ik al in Moskou omhelst. En tranen van geluk allebei. En dat was ook wel mooi. Hè? Hij kwam binnen. Hij wist natuurlijk niet wat hij kon verwachten. Is zijn zoon wel goed? Of is hij half gehandicapt geslagen? Of heeft hij een tik van de molen gekregen? En ik dacht natuurlijk een beetje hetzelfde. Hoe zijn die oude mensjes die tijd doorgekomen? Maar we zagen allebei gelijk van het is wel goed zo. Althans, we zijn nog goed. Dus dat was wel mooi. Wat nooit heel erg jouw aandacht heeft gehad, is hoe het nou is gekomen dat je vrij bent gekomen. Is er betaald? Is dat zo'n vraag geweest? Hoeveel dan? Via wie? Ja. Aan wie? Was dat officieel is er natuurlijk niet betaald, want officieel wordt er nooit betaald. Nee. En de FSB, de Veiligheidsdienst van Rusland, was erbij betrokken, maar in welke rol dan? En welke rol speelde de AIVD? En in hoeverre had Artsen zonder Grenzen daar zeggenschap? En wie waren nou eigenlijk die rebellen? Waren dat lokale politici, is ook wel gezegd? Ja. Of waren het misschien zelfs mensen van de FSB? Dat is ook wel eens gezegd. Maar ik heb altijd gemerkt in interviews dat het jou wel niet zo heel erg interesseerde. Nee, ik kreeg er ook geen echte antwoorden op. Dus ik denk, ik kan er wel naar gaan zoeken. Maar dan ga ik mezelf weer bezighouden met die tijd. Je wilde gewoon dat het voorbij was? Ja, en ik was gewoon blij dat ik klaar was. En ik heb wel een beetje geprobeerd. En mijn verhaallijn naast de verhaallijnen te leggen die dan hier speelde. En dan kwam je wel eens onder. Ja, waren er wel eens onrechtmatigheden. Of dat je denkt van, dat klopt niet. Of het klopt wel. Maar dan... Ja, deden mensen toch een beetje geheimzinnig. En dan dacht ik, boeien. Jammer dat ze het niet willen vertellen. Dus ik ben wel een beetje nieuwsgierig. Dus af en toe, nu niet meer hoor, maar er kwam er wel eens iemand. Ik heb voor jou iets gedaan. En dan kan ik even met je bellen. Of koffie drinken. En dan gingen we koffie drinken. En dan kwam een of ander lulverhaal. En andere mensen zoals Henk Gemser, die heeft wel geregeld dat er weer oud-FSB-mensen in contact kwamen met mijn ouders. En die zijn uiteindelijk... op een of andere manier wel betrokken bij mijn vrijlating. Maar of zij dan vooruitgeschoven post zijn van de echte FSB... En dat die een soort bliksemafleiders zijn. Ja, dat zou ook goed kunnen. Maar ik denk, ik ben vrijgekomen... en ik ben in ieder geval blij dat er betaald is... en dat Balken en Ben Bot hun boekje te buiten zijn gegaan... door wel gewoon geld te schuiven... Want daar kunnen we wel genoegelijk van uitgaan dat dat gevoegelijk van uitgaan dat dat zo. Dat nee, dat is ook wel bekend hoor. Er is gewoon 1 miljoen betaald. En dat heeft de ambassadeur opgehaald bij de ING-bank. En sommige mensen zeggen 2 miljoen. Nou ja, 1 miljoen is ook prima. 2 miljoen. Nog beter. Dat klinkt zo raar. Maar gelukkig is er betaald, weet je wel. Maar hoe dat dan precies. Mijn verhaal en is helemaal geen geheim hoor. Dus. Er kwam een bericht van er moet betaald worden. Er moet 1 miljoen meegenomen worden de bergen in. En dan heb ik een stukje van het verhaal van die FSB-mannen ook gehoord. Hoe ze dan naar Tsjetsjenië vlogen. En hoe eng dat is om in Tsjetsjenië met 1 miljoen uit de vliegtuig te stappen. Want al die Tsjetsjeense hoofdmannen die willen ook allemaal gelijk je geld afpakken. Dus die ben ik ook wel dankbaar voor dat er... of het nou de oud-generaal, oud-veteraan zijn of één... Ik heb in ieder geval ook één echte FSB-meneer gezien... Nou, die zal heus al een rol gespeeld hebben. Maar die zei ook, we gaan niet vertellen hoe het in zijn werk is gegaan. Je bent vrij gesjacherd. En dan ben je een vrij man. Je zei al iets aan het begin over... ik wil zo normaal mogelijk mijn leven oppakken. Je bent niet teruggegaan naar Artsen zonder Grenzen. Nee. Je hebt nu een theatervoorstelling. Je hebt vaker je verhaal verteld. Je hebt ook gemerkt dat jouw verhaal veel kan betekenen... voor mensen die niet in een kuil in Dagestan zitten. Ja. Zoals bijvoorbeeld wat je aanhaalde, een kankerpatiënt. Mm-hmm. Gek genoeg vergelijkbare situatie, want een enorme onzekerheid en weinig macht onder iets aan te veranderen. Ik had een gesprek met een redacteur van jullie, die zei, is dat dan een stukje idealisme? Maar het is wel, je kan natuurlijk mensen een boodschap meegeven dat er altijd een keuzevrijheid is van hoe ga je om met de situatie, wat is je houding op zo'n moment? En je kan ook, dat klinkt dan ook zo cliché, maar je bent er niet altijd van bewust wat je allemaal kan. En sommige mensen, door daar wel beter over na te denken... kunnen misschien zichzelf overtreffen of verrassen. Maar dan moet je daar wel ervoor openstaan, zelf kritisch zijn en kijken van wat kan ik anders doen. Dus dat mensen erop attenderen dat hun kunnen misschien ook beter kan dan dat ze tot nu doen. En dat je altijd wel die cirkel van invloed hebt om ergens over mee te denken. Die is er echt. Iets. Die kan altijd iets. Ja, er is altijd ruimte, bewegingsruimte is er. En hoe meer bewegingsruimte jij creëert in je eigen leven, hoe mooier je leven wordt. Alleen, dan moet je soms over je grenzen gaan. Soms moet je even meer discipline hebben. Soms moet je even meer doorzettingsvermogen hebben. En soms moet je ook bij jezelf afvragen. Ben ik nou mezelf niet in een slachtofferpositie aan het manoeuvreren? Of laat ik over me heen lopen? Of waarvoor zet ik mijn dromen niet om in doelen? Dus dat soort dingen is het wel gewoon een mooi verhaal voor om mensen dat mee te geven. En ben je zelf anders gaan leven als je zo vaak zo dicht bij de dood... Het heeft mij wel heel veel vertrouwen gegeven in mezelf. Ik kan nieuwe routines aangaan. Ik kan voor mezelf opstaan. Ik heb laten zien dat ik echt een kuttijd heb gehad. Waar ik weer door veerkracht of door intelligentie die hele, ik weet niet hoe je het moet noemen, dat ik dat aankon. En in het begin had ik dat niet gelijk hoor. Dan voelde ik me ook nog een beetje onzeker. Had het in het voorgesprek over. Ik was opeens bekend. En er zit iedereen op je te letten. En dan denk je, ik moet het wel goed doen. Maar ik was ook, als voorbeeldje. Ik werd uitgenodigd bij Feyenoord om. Ik had gezegd, Feyenoord heeft gelijk gespeeld tegen Ajax. Jammer, op de dag dat ik terugkwam. Dan wilden ze seizoenskaarten aan me geven. En vroegen ze, wil je dat dan in de bestuurskamer? Of wil je dat op de middenstip? Maar ik was echt op dag 1. Dus ik wist helemaal niet hoe populair ik was. En voetbalsupporters kennen. Dacht ik, straks gaan 50.000 man me uitfluiten. Dus ik zei, doe maar gewoon lekker in de bestuurskamer. Maar dat is nog steeds dat ik denk, what the fuck? Ik had gewoon op die middenstip kunnen staan. En heel dat stadion had Arjan Erkel, we love you, gezongen. Dus dat is gemist door je eigen onzekerheid of verlegenheid of bescheidenheid of angst om ergens voor een groot publiek te staan. Dus iedereen heeft dat wel eens op bepaald, of de meeste mensen hebben dat wel eens. Dus dat heb ik steeds weer losgelaten. Dus ik ben veel ondernemender geworden. Ik heb dingen gedaan waar ik echt nog nooit van gedroomd had. Maar dat komt dan in me op. Zo'n parade, laten we op de parade een theaterdingetje gaan doen. Waarom? Het is gewoon hartstikke gaaf, want de parade als bezoeker is al leuk. Maar hoe leuk is het om daar dan... dan ga je dat doen. Ik heb een stichting opgezet. Laten we een stichting opzetten. Stichting tegen gedwongen prostitutie. Free a Girl heet dat. Weet je ook niet of het lukt. Maar heel veel mensen laten zich al belemmeren, omdat ze niet zeker weten dat het resultaat gaat komen. En voor mij is de intentie is belangrijker dan het resultaat. Want als je goede intentie hebt, komt dat resultaat wel. Maar heel veel mensen denken natuurlijk andersom. Dat resultaat moeten we eerst 100% zeker van zijn. En dan pas gaan we het doen. Maar dan komen heel veel dingen niet. Dan blijf je in veiligheid hangen en dan gebeurt er nooit iets. Nee, precies. Dus, maar idealisme. Je ging bij Artsen zonder Grenzen werken. Je ging naar gevaarlijke gebieden. Ja. Daar moet toch gewoon zeker idealisme altijd al gezeten hebben. Nee, toen wel, maar niet zozeer in de... Jouw collega vroeg, is dat dan uit idealisme dat je die lezingen nog geeft? Maar er zit wel een stukje idealisme in dat je mensen even mee wil geven die boodschap. Maar het is niet, ik heb het nooit zo gezien hoe hij dat dan fraseerde. Is dat dan idealisme? Nee, het is gewoon om mensen een stukje verder te helpen. Ja. Wat ik ook interessant vind, want daar kwam je net heel even langs. Hoe ga je om met mensen die totaal anders over iets denken dan jij? Met eigenlijk standpunten hebben die jij volledig veracht. Mensen, want jij zit daar met rebellen. Die vinden het Westen verfoeid. Die zijn tegen homo's, die zijn tegen joden. Ja. Die willen een samenleving die in niets lijkt op de samenleving zoals jij hem liever ziet. Maar je bent tot elkaar veroordeeld. Mm-hmm. Of jij bent tot hun veroordeeld. Dat is eigenlijk meer de situatie. Ja. Maar dat is natuurlijk iets wat heel vaak aan de hand is in onze wereld. Dat je zit opgescheept met mensen van wie je helemaal niks begrijpt. Nee. Waar je eigenlijk ook helemaal geen zin in hebt. Nee, en nu met die wappies of met de anti-stikstof en wel de klimaatgoeroes en de klimaat... Iedereen vindt de andere partij een totale idioot. Dat is gewoon zonde natuurlijk. Dat mensen echt steeds meer in dat zwart-witte scenario worden gepropt. Hè. En ik denk dat media er ook aan meedoen. Want het is natuurlijk veel makkelijker om een leuke boer die tegen stikstof is. Het is waar wat je zegt. Ik bedoel, ik trek me dat wel aan. Maar het is waar wat je zegt dat de media vaak... Nou, de uiterste polariserend werkt. Maar dat grijze is ook een beetje saai als ik hier ga zitten. Ja, en de meeste moslims zijn wel lief. En dat zijn ook mensen. En die willen ook gewoon dat hun ouders goed voor hun zorgen. Dat ik, ja, maar het klinkt leuk als je zegt, ja, alle moslims zijn kut. Want ja, eigenlijk is maar 3% kut. Want dat zijn allemaal radicalisten. Maar ja, dat is makkelijk om te zeggen. Zijn allemaal zo, weet je. Dus, maar je moet denk ik ervan uitgaan dat iedereen mens is. En dat de meeste mensen willen gewoon vooruitgang. En die willen hun eigen kleine cirkeltje. Dat die zo goed mogelijk, veilig mogelijk een beter leven krijgen. Dus de uitgangspositie is het verbeteren van je leven. En dat zit gewoon in van ons. Je eigen leven en dat van je naast. Ja, en een wappie die wil eigenlijk ook zijn leven verbeteren. Want die wil geen vieze dingen in zijn lichaam. Die denkt, ja, er komen allemaal vieze dingen in mijn lichaam. En juist die man die heel bang is en die gevaccineerd wil worden. Ja, die denkt eigenlijk hetzelfde, alleen op een andere manier. Maar je kan ook zeggen, een wappie is een bezorgde burger. Dat klinkt al meteen een stuk vriendelijker. Ja, precies. Nou, en hoe erg is het nou dat hij zich niet vaccineert? Want als dat vaccin goed zou werken, dan heeft die gevaccineerde helemaal niks te vrezen van die niet-gevaccineerde. Want een vaccin is er om te werken tegen... Ja, dat je maar, niet maar, ziet. Wat je dus, zegt, is en ga dan gewoon lekker met elkaar om. Hou en zorg van twee kanten dat je dan, als die gevaccineerde liever 1,5 meter afstand is. Hoe moeilijk is het dan om even 1,5 meter afstand te houden? Maar het is en hoe moeilijk wat is het zegt, om die wappie is volgens mij waar, ook ruimte dat te geven? Mensen die zijn niet meer echt geïnteresseerd in de andersdenkende. Nee, en die dus verhevenheid van twee kanten, die is er natuurlijk. En we maken elkaar ook nog eens monddood. Het is echt wel die mening van vrijheid van meningsuiting, die is er echt wel. Want het is niet de overheid die ons blokkeert. Hè, dat je niet op Baudet mag stemmen. Of dat je allemaal transseksuele lief moet vinden. En dat doen we onszelf aan natuurlijk. Hè. Dus, we maken elkaar monddood en daarmee onszelf. Ja, precies. En dat moet gewoon stoppen natuurlijk. Je moet gewoon elkaar als mens blijven behandelen. Wel elkaar die ruimte geven. Maar als ik te veel ruimte inpik, nou, dan moet jij dat aan durven geven. Dat is ook wel moeilijk, hè? Want het is natuurlijk veel makkelijker om tegen iemand te zeggen, ik doe net of dat ik niks verkeerd zie in jou, want dan hoef ik ook niet een confrontatie aan te gaan. We zijn ook wel bang om op een normale manier een confrontatie aan te gaan. We zijn wel heel stoer op Twitter, op social media, om te vertellen, nou, die gasten zijn... Meteen schelden, meteen dreigen. Ja, maar om gewoon... Een goed gesprek te voeren. Oog in oog te zeggen van, nou ja, je stinkt en je moet eigenlijk deodorant een keer gebruiken. Dat durven we al niet. En dat is hetzelfde met andere dingen. Durf gewoon elkaar aan te spreken, benoem het. En dan lossen heel veel dingen elkaar wel op. Dat is wel een mooi wereldbeeld. Nee, maar ik geloof daar echt in, want ik heb heel veel culturen gewerkt, heel veel godsdiensten gezien. En zelf ben ik natuurlijk best makkelijk in contact maken. Maar ook omdat ik ben ook wel gewoon nieuwsgierig. Ik denk, als je nieuwsgierig bent naar de ander, wat zijn zijn beweegredenen? En dan hoeven ze niet eens te kloppen. Maar je kan er wel nieuwsgierig naar zijn. En ze moeten natuurlijk niet allemaal, ze moeten geen kinderlokkers zijn en mensen vermoorden. En als ze echt foute dingen doen, maar ja, niet gevaccineerd worden. Of een keer een transseksueel gewoon vrouw blijven noemen, terwijl die eigenlijk al man is of andersom. Ja, hoe erg is het nou, weet je? En het is helemaal een feit dat er allerlei mensen op de wereld lopen die andere meningen hebben dan jij jij heel vervelend vindt en waar je niet om gevraagd hebt. Maar een wereld zonder die mensen is meteen ook een beetje een saaie wereld, want dan is iedereen het helemaal met jou eens. Hoe saai is dat? Precies. En hoe erg is het ook om af te wijken, maar ook die afwijking niet goed te vinden? Je hoeft niet iedereen hoeft het met elkaar eens te zijn. Maar geef elkaar... Dat is echte tolerantie natuurlijk. Dus dat je het tolereert. Het tolereren is dat je het niet goed vindt. Maar hij mag er wel zijn. Want je bent het er niet mee eens. Maar je bent het er wel mee eens dat je het er niet mee eens hoeft te zijn. En dat is tolerantie. Kijk, onverschilligheid is dat het je geen ruk interesseert. Maar tolerantie is dat je opkomt voor zijn rechten. Dat je het niet met hem eens bent, maar dat hij er wel mag zijn. Nou ja, en dat zijn we wel echt wel vergeten. Dat is een beetje, en ook in internationale politiek is dat eigenlijk in veel opzichten minder aan het worden. Hoe is het eigenlijk als je dan voor het eerst een biertje drinkt of iets anders waar je enorm op verheugd hebt, die Coca-Cola waar je het over had? En nee, het biertje viel echt tegen, want dat is dan bitter en vies. Ik vond echt bier echt lekker. Ik dronk best veel voor mijn ontvoering, maar dat is echt een stuk minder geworden. En die cola ja, nou ja, ik heb hem nu ook weer besteld. Ik vind het echt nog steeds een van de lekkerste drankjes. Uitvindingen van de mensheid. Ja, het is wel slecht voor je. Symbool van het Vrije Westen. Ja, maar Ja, eten blijft wel belangrijk. Maar gewoon warmte. Ik noem het altijd warmte van mensen. Laten elkaar als mens... Het lukt mij ook niet altijd hoor, om warm te zijn tegen iedereen. Maar als we elkaar met warmte behandelen... warmte van de zon, warm water en warmte van menselijkheid... dat maakt het leven echt een stuk plezieriger. Het was leuk om je te ontvangen. En het was een genoegen om je verhaal te horen. Dank je wel. Nee, van mijn kant ook. Leuk gesprek. Dankjewel. En nog te zien op de parade. Die nog altijd nu in Utrecht en dan... Ja, Amsterdam. Amsterdam. En er komt nog veel aan. Arjen Erkel, dank je wel. Was leuk dat je hier wilde zijn. En morgen dan zit Lotje IJzermans op deze stoel. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.